malaman ang nadarama. Sa tuwing ika'y aking nakikita, may kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka, puso kong ito o bakit ba? Pagkilos ko'y nababago na halos na ang dagat na. Oh,